بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها السادة الحاضرون في هذا المسجد المبارك وهذه القلعة المباركة وهذه الدار السلفية التي أسست على قاعدة متينة من الدعوة إلى توحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى نهج سلف هذه الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أشكركم جميعا لحضوركم، فإن حضوركم في هذا المسجد يقوي مشاعرنا ويقودنا إلى الأمام، وإن حضوركم إن دل على شيء إنما يدل على حبكم العميق لهذه القلعة وهذه الدار وسائر مساجد أهل السنة والجماعة. وبهذه المناسبة فيسرني كثيرا وأتشرف أن أقدم إلى حضراتكم أستاذنا وأخانا الكبير شيخنا أبا إحسان عبد الله بن موسى ابن النافع حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وحفظه من كل سوء وبلاء واختبارات وفتن، كما أسأله أن يحفظه من البلايا والرزايا ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى كلمته ومحاضرته، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. كلمة ياك شيخي حفظه الله تعالى نظلم زنزفاني ونبادي ونواك حاصة قال ونقوى ومتلكيوا ومعاتوا ومبوا تلاكا باذياه كبليا هكنا كله kudai haki na machumo ya kwamba machumo haya tumechuma sote, nyumba hii ni yetu sote, kwa kuwa eti yeye alikuwa akimpikia mume, hivyo amepata nguvu akaenda kwenye machumo na kuchuma, kwa hiyo nyumba wamechuma wote. Haya ni katika yale ambayo atazungumza Sheikh Aba Ihsan حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كما شيخ alivoni amrisha na alivonitaka imamu wetu ndugu yetu kipenzi chetu Abu Ayman Ashirazi alivoniomba alivonitaka au nikisema alivoniamrisha itakuwa bado sijakosea, na nimefika hapa ili kuitikia amri hiyo na kuitekeleza. Lakini kama ambavyo ameigusia mada ambayo nitaizungumza katika mnasaba huu, huu ni mnasaba wa ndoa, ambapo ndugu yetu katika imani amemuoa dada yetu katika imani ambaye alifiwa na baba yake miaka kadhaa iliyopita kwa kifo cha maji, ambacho ni miongoni mwa vifo vya ushahidi. Allah amsamehe madhaifu yake na ampokelee mazuri yake. Ndugu zangu, hii mada ambayo shekhe ameigusia ni miongoni mwa mambo ambayo yanayotushughulisha. Inabidi watu wakubali kwa dhati kwamba wao wameumbwa na Allah. Wakishalitambua hilo, watambue vile vile kwamba wanaishi katika ardhi ya Allah. Wakishafahamu hilo, watambue kwamba Allah aliyewaumba, ambapo tunaishi katika ardhi yake, ametuwekea utaratibu wake. Vyovyote itakavyokuwa, tunaishi katika ardhi hii, ardhi nyingine, lakini bado la Allah liko pale pale. Na Allah anafahamu changamoto, alishafahamu na anafahamu changamoto ambazo Waislamu watazipitia katika maisha yao. Na ndio maana akasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mola wenu, muogopeni Mola wenu, mtiini Mola wenu kulingana na mnavyoweza. Na sisi hatuna namna ya utetezi mbele ya Allah kwa jambo ambalo lipo ndani ya uwezekano wetu. Tunaweza kulitenda, tunaweza kulifanya, mbele ya Allah hakuna hoja. Ulifanya sawa anavyotaka Allah, upate unachostahiki kilicho kizuri, au ulienda njia isiyo yake yeye kwa makusudi bila ya udhuru wowote, iwe unakosa utetezi. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika surati al-Baqara, anatuambia walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'ala al-muttaqin. Hii ni aya ambayo naona nianze nayo katika hii maudhui. Allah anatoa mwongozo kwa kusema wanawake waliopewa talaka, mataun bil ma'ruf, wapatiwe kitoka nyumba. Lugha tunayotumia Waswahili tunasema kitoka nyumba ni sehemu ya mali ambayo ni haki yake mwanamke aliyepewa talaka, ashamaliza eda, aondoka kwa mume, Allah anaagiza agizo hili litekelezwe haqqan ala almuttaqina, ni wajibu kwa wote ambao wanamuogopa Allah, wanatakiwa watekeleze agizo hili, wapewe hawa wanawake waliopewa talaka sehemu ya mali ya kuondokea pale alipokuwa kwa mumewe, kiasi Allah subhanahu wa ta'ala hajakitaja kwamba mwanamke apewe kiasi gani, lakini ametaka utoe. Aya nyingine Allah anasema la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna farida, si vibaya kwenu ikitokea kuwapa talaka wanawake katika hali ambayo bado hamjaingiliana nao, ikatokea umempa talaka, au tafridu lahunna farida, au kukadiria mahari yao ni kiasi gani, haijabainika. Ikiwa mmetoa talaka katika hali hiyo, hata mahari haikuwahi kutajwa, kisheria si vibaya, Allah anaondoa dhambi, kwa maana hutopata kesi mbele ya Allah kwamba kwa nini ulimpa talaka mkeo kabla ya kumwingilia au kabla hujamtajia mahari. Allah anaondoa dhambi, hakuna tatizo. Lakini anasema wamatiuhunna, wapeni kitoka nyumba. Kitoka nyumba kipo pale pale, ala almusi'i qadaruhu wa ala almuqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala almuhsinin. Anaagiza Allah kwa hawa wanawake waliopewa talaka, na huyu ninayemuelezea ni yule ambaye amepewa talaka hata hajaingiliwa na mumewe, lakini pia hata mahari yenyewe pia haikutangulia kutajwa, yake yeye inaitwa ni maharul mithli, mahari ya kawaida kwao inakuwa ngapi? Shilingi ni 500,000, milioni 200,000, nategemea na watu na mazingira yao. Lakini Allah ameagiza apewe huyu ala almusi'i qadaruhu, mwenye wasaa atoe kulingana na uwezo alionao. Yani wewe unapomwomba Allah fadhila zake, unaomba Allah akuruzuku, Allah akukirimu, Allah akuzidishie riziki, na Allah akakuzidishia. Ujue alipokuzidishia riziki yake kuna majukumu yanayoambatana na kile ambacho Allah amekupa. Kwa hiyo hapa Allah aliye na uwezo amemwambia mwenye wasaa atoe kulingana na wasaa alionao. Haiwezekani mtu anamiliki mamilioni, milioni 100, 200 au zaidi, halafu mke amempa talaka nampa milioni 1. Hii haiendani na wasaa ambao Allah kampa, kwa sababu akimpa milioni 5, milioni 7, 10, na yeye ana mamilioni mengi pia amelaliana huko, bado itakuwa hajaathirika, tuko vizuri. Wa alal muqtir qadaruhu, na yule ambaye hali yake ni ngumu pia naye atoe kulingana na hivyo hivyo alivyo, yani yeye kwa wasaa wake. Mtu anajijua, mimi anga zangu nacheza kwenye laki hivi, 300,000, 400,000, hizo zinishughulishi, basi imetokea, angalia kulingana na huo huo wasaa wako. Kama wewe wasaa wako umenyenyukia mpaka 500,000, basi japo 150,000 unamuondoa mwenzie. Allah ameliweka hili kulingana na wasaa wa mtu, mwenye hali ngumu na yule ambaye hali yake ni nyepesi katika maisha. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea utaratibu wa kuwaondoa hawa wanawake na chochote kitu pale wanapopewa talaka. Aya iliyofuata ikasema, wa in talaqtumuhunna, na ikiwa mtawapa talaka wake zenu, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjaingiliana nao, wa qad faradtum lahunna fariida, lakini mmekwisha tajiana nao mahari, tayari makadirio ya mahari yameshaeleweka, ndoa imepita, likatokea lolote liwalo, talaka ikatoka, kwanza huyu na ile wa mwanzo hawana eda kwako, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, wao hawana eda ya kukukalieni nyinyi kwa sababu umempa talaka kabla ya kuingiliana naye, lakini bado kitoka nyumba kinatembea mpaka hapa, bado kipo tu. Huyu ambaye tayari mahali ilishatajwa, Allah anasema fanisfu ma faradtum, waachieni nusu ya mahari iliyotajwa. Mahari ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa 500. Mimi nataja kulingana na ninamofanana fanana namo, maana kwa wengine 500 inaonekana kwa mahari milioni 2 bwana, milioni 5 mpaka mimi nataja humu ninamofanana fanana namo. Kwa hiyo mahari ilikuwa 500, basi Allah anasema fanisfu ma faradtum, wapeni hao wanawake ambao mmewapa talaka kabla ya kuingiliana nao, wapeni nusu ya kile ambacho kilitajwa kwamba ndo mahari yao, illa an yafuna, isipokuwa ikiwa wenyewe watasamehe. Yule mke ulipompa talaka, ile nusu ya mahari ambayo ni haki yake, akasema basi hata hiyo nusu sinipe, endelea tu, najua hili kadari ya Allah, mimi moyo uko radhi, Allah atanilipa subira yangu mbele ya Allah, mbele yake. Illa an yaqul au yaafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au asamehe yule ambaye kile kifungo cha ndoa kipo katika mkono wake, kwa kauli ni nguvu, kwa maana muoaji, kwa maana ima asamehe yule aliyetalikiwa, akasema hata hiyo nusu usinipe, au asamehe huyu ambaye ndo alikuwa ndo muoaji, akasamehe, akasema sikupi nusu nakupa yote, basi yoyote anaweza akasamehe, au asikubali yoyote miongoni mwao kuachia kilicho chake, basi nusu apewe, nusu bakiwa naye. Hii ni katika kuelezea namna ya kuondoa hawa wanawake, ni kitu ambacho Allah amekitolea maelekezo na aya nyingi tofauti na hizi zilizotaja. Walilmutallaqati mata'un bilma'ruf. Sasa ukishaondoka kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, famadha ba'da alhaqqi illa dhalal. Ukiondoka kwenye haki, haki ni ya Allah, kama leo haionekani, siku ya kiyama Allah anasema wa'alimu anna alhaqqa lillah, watajua siku hiyo kwamba haki ni ya Allah. Kwa hiyo hii ni haki ambayo Allah anaielezea. Atakaye acha msingi huu uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akadai kisicho chake, ameingia katika lawama baina yake na Mola wake. Na ujue kwamba hukumu ya mwenye kuhukumu haihalalishi cha haramu kikawa halali kwa sababu eti kimetolewa hukumu rasmi. Haiko hivyo kisheria, Na ingekuwa hivyo basi hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ingekuwa ina haki zaidi ya kuhalalisha. Lakini yeye anatuambia kama alivyosimulia Ummu Salama, alhadith muttafaqun alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama ana basharun, enyi umma wangu, hakika mimi ni binadamu. Wa innama yaatini alhasman, wananijia mimi mahasimu wawili, huyu asema ni changu, huyu asema ni changu, kila mmoja adai ni haki yake, wakanijia mimi ili nitoe hukumu. Walaalla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, na inawezekana mmoja miongoni mwenu akawa ni mfasaha wa kuongea kuliko mwingine. Fa aqdi lahu binahwi ma asma, nikahukumu kwamba basi hii haki yako wewe kulingana na vile nilivyomsikia anavyoongea. Faman qadaitu lahu haqqa akhi bihaqqi akhihi, yule ambaye mimi katika kuhukumu nimehukumu kumbe nimempa haki isiyo yake yeye, kumbe ni haki ya mwenzie. Fa innama, basi eleweni hakuna namna, aqta'u lahu qita'atan minan nar, ajue kama namkatia kipande cha moto, kama namuogopa Allah akiacha hicho kipande. Hii ikimaanisha kwamba hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyotolewa kulingana na ufasaha wa aliyeongea bado haijafikia kuhalalisha kile ambacho si haki yake, kitabaki kwamba ni dhulma. Sembuse mwingine asiye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena huku ukijua kabisa kwamba hii ni haki si yangu, hii si haki yangu. Almuhimu, dada zetu, mama zetu, shangazi zetu wapo chini yetu sisi. Dada aliyedai kwa mumewe akasema, mimi nimekaa kwako miaka minne, mitano, sita, kumi, hapa tunagawana sawa kwa sawa. Dada huyu ana walii wake, huyu walii inawezekana ni wewe. Allah ameipeleka dhima ya usimamizi kwa hawa wanawake, ameiweka kwetu sisi pale aliposema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume wawe ndio wasimamizi wa hawa wanawake. Mtume akatwambia katika hadithi ya Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchunga na kila mmoja miongoni mwenu ataulizwa kwa kile alichosimamia. Atakaponyanyuka shangazi, ni shangazi ambaye ana baba yake, ni shangazi ambaye ana kaka yake na mwingine wake ambaye yeye ndiye anayemsimamia, huyu ndiye ambaye ana jukumu kwanza kumkamata mkono, kumwambia shika adabu, Allah yupo atatoa hukumu, taka kile ambacho ni haki yako na si vinginevyo. Ni afadhali iwe kwamba huyo mume mwenyewe basi ametoa hii laki moja, ana mamilioni ya shilingi, kweli basi angalau unyanyuke uende kwa kadhi uangalie unanisaidiaje, au hii ndio hivyo hivyo, kadhi aangalie namna gani anavyoweza kukusaidia. Lakini kwa kile kile ambacho kinachoendana na sheria ya Allah, ama kusema bwana ile nyumba ni yetu kwa sababu eti imejengwa wakati mimi nipo pale, au yeye amejenga ile nyumba na mimi nimefika kwake nimekaa miaka yote, basi itakuwa ni sawa kwa sawa hapa. Hayo kama anavyosema Allah, dhalika qawlukum bi afwahikum, au dhalika qawluhum bi afwahihim, hayo ni maneno yao tu, hayo hayajahalalisha kisichokuwa chao. Dada zetu, mama zetu, tumuogope Allah katika hizi dhulma. Hii ni dhulma, hii ni dhulma ambayo ni katika vitu vinapelekea kina mama kuwa wengi ni wa motoni. Lakini hapa na kina baba tuwe macho sana, usije kuingia kwa mlango wa kupendelea au kuwabubu katika maeneo ambayo unaweza kuongea ukajifanya hao bwana hawawezekani, hao bwana. Hapana, wanawezekana. Usimamizi ni jukumu letu. Hizi haki Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia lirijali nasibun mimma iktasabu walinisai nasibun mimma iktasabna, wanaume wana fungu lao kwa kile ambacho wamekichuma wao wenyewe. Walinisai nasibun mimma iktasabna, na wanawake wana fungu lao kwa kile ambacho wamekichuma wao wenyewe. Itokee kwa mfano mwanamke ana shughuli zake nzuri tu za halali, anaingiza pesa yake katika maisha baina yake na mumewe, na mume naye ana shughuli zake, anaingiza pesa zake. Ikawa mwanaume anaingiza kipato na mwanamke anaingiza kipato, kwanza mwanaume ana jukumu la kuilisha familia, hii ni moja. Na kama imetokea wakajenga nyumba yao, wakanunua walichonunua, hali ya kuwa pesa ile mwanamke alikuwa na mchango wake katika kutafuta, anasukuma chapati, anauza maandazi, anauza nini, ana vijisenti, anaweka akiba kila mwezi apata 200,000-300,000, na huku mwanaume naye ana akiba 200,000-300,000 mfano, wakaendelea, mke wangu tujenge nyumba basi. Wakajenga nyumba, wakanunua kiwanja, wakanunua hiki na kile. Ikitokea wameachana, kitu cha kwanza kama wanaona hawatoendeleza tena ushirikiano ule, kitu cha kwanza ni kuhakikisha wanagawana kile ambacho wamekichuma. Hapa wote wamestahiki sawa kwa sawa katika hali hii. Wakishagawana, hiyo ndo jambo limeisha, bado hapa wanagawana kile ambacho walishirikiana katika kukijenga. Wakishagawana, mwanaume huyu ana jukumu lile lililoagizwa na Allah kwamba ampe mkewe kitoka nyumba, hakitafutika kwa sababu eti wamegawana pesa zile au wamegawana kile kiwanja. Hapana, hapa mwanaume anatakiwa kwanza akae mkao wa kugawana na mkewe, kwa sababu walichokichuma waliwajibika wote, kisha aingie katika jukumu la pili la kumpa kitoka nyumba mkewe. Utaratibu uwe hivi, upo hivi niseme, na hili hata akifariki mmoja katika wanandoa, akifariki hali ya kuwa walichochuma walichuma wote, basi kwanza inagawanishwa ile mali, kila mmoja amiliki chake. Wakishagawana, yule marehemu upande wake utakuja kurithiwa na huyu mke kwa fungu analostahili kurithi kutoka kwa mumeo. Haisemwi kwamba wameshagawana yule ashaondoka na chake, la, wamegawana ushirika wao, lakini kurithi hajarithi, asije kusukumwa akaondoshwa kwamba sikishakupa chako, la, amepewa kile ambacho cha ushirika. Kugawana hapa bado, mali ya mirathi bado haijagawiwa. Utaratibu unapita katika njia namna hii. Tukipita hivi, tutakuwa tunatembea safari ya salama kabisa, wakati tunamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi niishie hapa na saha zangu hizi katika mnasaba huu. Naomba Allah atujalie wepesi wa kupenda na kufuata anayoyapenda na ya kuyaridhia, na atukutanishe na as-salafus salih waliotangulia katika khairi ya dini hii. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allah amjaze khairi shekhe wetu, kaka yetu mkuu, mtangulizi katika da'wa, sisi tumemkuta akiwa tayari ni dai akilingania da'wa ya salafia miaka hiyo, akiwa ni imam miongoni mwa maimamu kipindi kile, wakiwa chini ya markaz Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu katika msitu wake na markazi yake kule Temeke, na mimi nilikuwa nikitumwa mwezi wa Ramadhani kwenda kusalisha tarawehe kule kwake. Zama hizo Umar ibn al-Khattab wapo kina Sheikh Abu Zakaria al-Marwai, kaka yetu Abu Mus'ab hadana Allah wa iyahu waraddahu ila al-haqq raddan jamilan, kadhalika Muhammad Awad naye pia Allah amrudishe katika haki. Hawa ndio walikuwa markaz Umar. Kwa sisi tulikuwa tunakwenda kule kwa shekhe kusalisha tarawehe mwezi wa Ramadhani. Basi alhamdulillah, Allah mjaze kheri kwa utangulizi wake huu, ana fadilatu sabq, fadila ya utangulizi katika da'wa. Wengi katika watu hawafahamu masala haya, fadila ya utangulizi katika da'wa, kakutangulia huyu katika da'wa. Na hii mada ya kwa taarifa yenu, mimi nilipomwomba mada alikataa, sema mimi sina uwezo wa kuandaa mada, mchagulie wewe mada. Nimchagulia jana tu umeongea kitu hiki, lakini jinsi alivyotabahari nacho kana kwamba alijiandalia yeye mwenyewe hii mada. Allah mjaze kheri, ambozuku ilmu yenye manufaa, kadhalika amuongezee ufasaha, na hii ni neema kutoka kwa Allah na fadhila ni zake yeye subhanahu wa ta'ala, na amkinge kutokana na vijicho na hasad vitu. Sisi tulokaa hapa mwingine unaweza kumtazama tu ukampiga kijicho, sababu kijicho viko vya aina mingi, kijicho cha hasad na kijicho cha kupendezwa, na vyote vinadhuru. Simaanishi kwamba mna mazongo, kijicho cha kupendezwa ukafurahi shekhe anavyosema pia ni kijicho nacho kinadhuru kwa idhini ya Allah tabarak wa ta'ala. Na hii mada ni hasasa, kwa sababu wako baadhi ya kina dada zetu wanaovaa majalabi, wanaovaa niqab za kisharia, hukumbwa na ibilisi huyu ambaye shekhe amemzungumzia hapa. Kwa tukaonelea ni mada ambayo ina haki kuzungumzwa. Allah mlipe kheri shekhe wetu na mhifadhi yeye na familia yake, na amthibitishe katika haki na sunna mpaka ile siku ambayo atakwenda kukutana naye Allah tabaraka wa taala. Mada yetu ya pili ni ya shekhe wetu Abu Ubaida Zubairi Dari, nayo mada yake kwa mujibu walivyonipasha habari ya kwamba atazungumzia faida zinazopatikana katika masala haya yanayofungamana na hizi ndoa zetu, tunafaidika nini sisi katika ndoa zetu. Hii ndiyo unwani ya kalima ya Abu Ubaida Zubair hafidhahullah ta'ala. Mada ya tatu ilikuwa ni ya Sheikh Abu Zubaida Mauri hafidhahullah ta'ala, lakini amepata na udhuru, kwa hiyo ameomba kadhalika tumtangulizie udhuru kwenu, lakini moyo wake huko na sisi. Kwa hiyo Sheikh Abu Ubaida tafadhal, mashkura maajura, wa jazakallahu khairan.